Se underground huminaa nyt taas jälleen kerran, niin kuin tapana on tähän aikaan vuorokaudesta ja viikosta. Ja me lähdimme kuinka ollakaan musiikilla liikenteeseen, ja siitä vastasi tällä kertaa Morcheba kappaleellaan Fragments of Freedom saman nimiseltä levyltään. Viimeinen kappale. Nyt me ollaan lisää musaa. Ja seuraavaksi vuoro on Mos Def ja Perfect Timing. Uno, dos, yeah. Uno, dos, say, square, air. To the beat, the beat, go on. To the beat, the beat, the beat, the beat, the beat. Boogeyman! Bye, bye, boogie, up, jump the boogie to the rhythm on the beat. To the rhythm on the demon street. To the rhythm on the demon street. To the rhythm on the demon street. To the hip it, to the hop it, to the hip it, pop and you don't stop the rockin' to the bang bang boogie. So I jump the boogie to the rhythm on the demon street. To the rhythm on the demon street. To the rhythm on the demon street. Perfect time when I'm climbing, I'm gonna vomit out the baddest. Perfect time when I'm climbing, and my mind is out the baddest. Lot of cuz I'm moving up, don't take from the cake. That's what's up, and on the mix real quick. I like to say, love so sign of course, Jam Master J. Love Run DMC and Jam Master J. Perfect time when I'm climbing, I'm a rhyming apparatus. Perfect time when I'm climbing, a rhyming apparatus. Perfect time when I'm rhyming, and my mind is apparatus. Lot of cuts, girls jump, skid on up, don't say from the cake. Yeah, that's what's up, and on the mix real quick. I like to say, love so sign of course, Jam Master J. Love Scott Rock, BDP and Master J. And I like to say, knowledge is infinite, I live in a fortune, so astronomical, and on a spiritual plane. Body is a cell and control is a soul, and I strive gain spirituality, so I can find me, unity, harmony with thee, all I seen, supreme being, no mysteries and histories, I'm mystic, also stylistic, not materialistic, simplistic, humble, straight from the jungle, front if you want to, that's not likely. Shout out to legendary man Spike Lee. Smooth, drop jewels like paraphernalia. I'm infallible, and it's a failure. Like a rhinoceros, my speed is prosperous. Pure knowledge expand from my esophagus. A writing night, bring truth to the light. The dialogue is our own. The dialogue is our own. The dialogue is our own. And we coast in the zone. It's perfect time when I'm rhyming, I'm a rhyming apparatus. Perfect time when I'm rhyming, I'm a rhyming apparatus. Perfect time when I'm rhyming. From the cake, that's what's up and on the mix real quick. I like to say, I love Greg, nice movie, a master check. I love Run, DMC, and Jam Master Check. It's a perfect time when I'm rhyming, I'm a rhyming apparatus. Perfect time when I'm rhyming, I'm a rhyming apparatus. Perfect time when I'm rhyming, I'm a rhyming apparatus. A lot of girls jump, skid on up, Dante from the cake. And that's what's up and on the mix real quick. I like to say, I love to get fresh, doing Jam Master J. I love Dougie Fresh, Slick Rick and Master J. Perfect timing when I'm climbing, I'm a rhyming apparatus. Perfect timing when I'm climbing, a rhyming apparatus. Perfect timing when I'm climbing, I'm a rhyming apparatus. Not a class, girls up to get on up. Dante from the K, and that's what's up. And on the mix real quick, I like to say, who shot Big and Parker, Jam Master J? Who shot Big and Parker, Jam Master J? Who shot Big and Parker, Jam Master J? Broad day in the USA. Cause this type of shit happens every day. Broad day in the USA. Siinä. Joo, se oli joka tapauksessa James Brown. Ja kappale oli nimeltään Love Don't Love Nobody. No niin, nyt kuuluu. Okei. Sehän kuulosti. Tämähän oli siis James Brown Messing with the Blues-levyltä. Okei. Ja tuota. No seuraavaksi laitetaan semmoinen lyhyt ajankohtainen ralli. Kappale kantaa nimeä There Was... Sun. Juu, näin on. Niin Devendra Banhart, nyt mä enää lukea, kun on rillit päässä. No joo, mut kuunnellaan toi biisi, niin tiedätte sitten, millaista se on, kun ei ole aurinkoa. Kattokaa pihalle. Niin. DR:iin. Joo. Esitti meille kappaleen Equal People. Okei. Okay. Sanotaanko, että on levyn ansiosta, heidän ensimmäisen pitkäsoittonsa ansiosta, minulla on tatuointi jalassa. No niin. Tämä oli lähes hengellistä musiikkia minulle. No niin, siltä se vähän sitten vaikutti sinun ilmeisikin tuossa. Suorastaan hurmoshenkinen virne oli naamalla. Leijuin puoli metriä penkin yläpuolella. Juu, piti napata nilkasta kiinni ja nykästä alas, kun biisi loppu. Joo, seuraavaksi tulee sitten meille lauleskelemaan Ella Fitzgerald, joka antoi varmasti ACDClle inspiraation tuosta jäykästä ylähuulesta seuraavalla kappaleellaan, joka on nimetty Stiff Upper Lip. Eikö sun nerokasta? Joo. What made good Queen Bess such a great success? What made Wellington do what he did at Waterloo? What makes every Englishman a fighter through and through? It isn't roast beef or ale or home or mother. It's just a little thing they sing to one another. Stiff upper lip, stout fella, carry on old fluff. Chin up, keep muddling through. Stiff upper lip, stout fella, when the going's rough. Pip, pip to old man trouble and a toodly-oo-too. Carry on through thick and thin if you feel you're in the right. Does the fighting spirit win? Quite, quite, quite, quite, quite. Stiff upper lip, stout fellow. when you're in the stew. Sober or blotto, this is your motto, keep muddling through. Give him blow for blow. Make the blighter say, what's this? Allo, allo, allo, allo, allo. Stiff upper lip, stout fella, when you're in the stew. Sober or blotto, this is your motto. Keep muddling through. Keep muddling through. Rolling Stones niin. Kappaleellaan Beach. Beach. Kyllä vain, ja tämähän oli siis levyltä Sticky Fingers. Joo, selvä. Lunttaat sä nyt sieltä vuosilukua? Kyllä. Arvas, se oli 71. Nonni, sellaista se. Se levy tuli pihalle, eli on siitä hetki aikaa vierähtä nyt. On siitä jokunen vuosi, juu. Itse asiassa yli 50 vuotta taitaa olla, vai mitähän? Joo. Mun matematiikalla kyllä. Joo, sitä mäkin vähän funtsi. Kyllä, vanhoja käpyjähän ne on. Seuraavaa sitten vähän tuoreempaa kamaa. Vuodelta 1987. Ja Butthole Surfers on yhtyeen nimi, esittää albumiltaan Locust Abortion Technician kappaleen Graveyard. Et nyt mennään vähän tuonne hautausmaan meininkeihin. Ei kai siinä sitten kummempaa. Mun lempi näiden julkaisun nimi on Hervey to Steven. Joo, se on kyllä hyvä. Mutta joo, anna pas kuule. Kyllä, pistetään pyörimään. Rokkisoimaa. Lompakosta suuren setelin, se siivillään sut kauas kuljettaa. Se on uskollinen itselleen, niin kuin sinäkin, kukaan ei voi sitä omistaa. Rahallahan saa melkein mitä vaan, kaiken entisen voi unohtaa. Mut jos sä petät sen yhden pienen sydämen, sä menettää voit maailmastas kaiken rakkauden. Ja hyvän näköinen tähti alusvaate mainosten. sä katsot suoraan kameraan aina hymyillen. Sä olet huipulla ja tiedät sen. Sä tutkit ehkä itämaista filosofiaa, sitä mitä viisaat kirjoittaa. Mutta pieni sydän on niin yksinkertainen, se kertoo sulle kyllä totuuden. Jos et petät sen pienen sydämen, sun onnesi on kohta entinen. Jos sä rikot sen, sen pienen sydämen, sä menettää voit maailmastas kaiken rakkauden. Jos sä petät sen pienen sydämen, sä menettää voit maailmastas kaiken rakkauden. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistake, safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Just move. No mutta sehän oli Curtis Mayfield-levyltään. Curtis, Move on Up. Kyllä vain, hieno kappale kerta kaikkiaan. Ja kyllä vain. Joo, sitä ennen tuli Tuomari Nurmi, jota Karaoke kuningas levyltään. Hän tulkitsi Billy Ray Cyrusin kappaleen Atchie Breaky Heart. Nonno, ja niin. Se muuttui näin muotoon Pieni sydän. Sepä se. Joo, ja tuota noin. Tänään sitten on kello 12 vuorossa Teemu Ahlfors Trio, tai rockyhtye Teemu Ahlfors Trio. Joskin siitä se triosta yksi henkilö on jossain karkoteillä. Mutta ei se mitään. Sitä ennen soitellaan vielä musiikkia, mikä sieltä on tulossa. Sitten vähän pistetään energiaa tähän meininkiin. Iron Reagan esittää meille kappaleen Twist Your Fate. Okei. Okay. Jumping to the break of dawn, and we ain't stopping till six in the morning. Two R's gotta flaunt it. Phantom of the Opera, no driver like it's haunted. Player still hustling, no pity with the arms. Curly hair tan, I'm like city of the gods. But I was witty with that conversation. Mommy conversate and try concentrating. Jury seen the blush when that light hit it right. That's one hell of a combination. Brick on the rim with a confrontation. New Lexani's all kinds of hate, and I was odd and patient. First on the list when they ship, then you get all kinds of waiting. Outside the club and the arm is blatant. Go for it, I put you in the arms of Satan. Skating with twins like Sanaa Lathan. You niggas best know we menagerie. Nobody recouping, regroup and squeeze up. Instead of moving it, nope, you need to re-up. The cribs is cop, the wheels is wax. No whip when drop, the steel is black. what you know about it. Nobody recouping, regroup and squeeze up. Instead of moving it, nope, you need to re-up. Your cribs is cop, the wheels is wax. No whip when dropped, the steel is black. What you know about it? I'm the nigga the paparazzi shoot at. My profession, don't question why they do that. Perhaps it's my arrival in that white and blue that us all looking like a white bitch with the do-rag. Rental for the weekend, condominium freaking. Poolside eating, me and bitches stress releasing. And youngin', before all your confidence is gone, the GT is on order and the SL's at home. Pusher the imperial, nigga, my work get past like venereal. But no amoxicillin can stop me from chillin'. Used to play hide and go seek Kool-Aid spillin'. Now I peekaboo the whole motherfuckin' coop ceiling. Oh, what a villain, willing German motors and hand picking out my chocha. See the chain might choke ya. All you niggas chokers, how ya day like poker. Nobody recouping, regroup and squeeze up. Instead of moving it, nope, you need to re-up. The cribs is cop, the wheels is wax. No whip when dropped, the steel is black. What you know about it? Nobody recouping, regroup and squeeze up. Instead of moving it, nope, you need to re-up. The cribs is cop, the wheels is wax. No whip when dropped, the steel is black. What you know about it? It's not even my level. Bragging about your bezel, my wrist deep in sleep. Believe, need shovel to get up out this ICE-FAT-DAYYE. So cocky. Started what? I was 12, 13. Fat laces in my shells, two-tone Lee jeans. Had my name in my buckle, Mercedes Benz sign under my knuckles. Two-finger ring, doing my thing. Earl Young boy, how the fuck I'ma change? I would think I was forced to put down them penis, pick up them Porsches. Sergio zucchinis, all my shirts and shorts came with the horses. That's why I blow torch it, create more room, add more to it, make the face bluish. Eskimos know that blow looks foolish. Step on my toes, uh-oh, it's a shoot. We'll be right back. ennen meni. Jimi Hendrix mukana oli myös Lonnie Youngblood ja Hot Trigger oli kappaleen nimi. Kohtapuoleen aloitellaan haastattelua, kunhan pojat tulee Nortilta, mutta sitä ennen laitetaan näköjään Screaming Jay Hawkinsia soimaan ja Poor Folks on biisi. The poor folks suffer with a pain that's true, yet they can smile like the rich folks do. They got the heart to look life right smack dead in the eye and make their way until the day that they die. But you know we need a better understanding. Oh, the man need more is demanding. They did not make time for standing. The devil did grin for his darling sin. His pride that hates humility. Some poor folks are wearing hand-me-down clothes, fighting starvation in and out of doors, dodging that landlord, 'cause they ain't got a cent. Some are just looking for a decent place to rent. But you know we need a better understanding. Oh! Did grin for his darling sin, his pride that aches humanity. I'm telling you the facts as I know them to be, because I pull myself and it's all been a part of me. But I would trade one part of my past for a bank or a bow. And I ain't lying one bit, 'cause I'm proud of my poor folks. But I gotta tell you, we need a better standing. Well, the devil did grin, but his darling sin is pride that ain't decency. Continuality. Crisis ja se oli yskä ja niin olikin. Biisin nimi oli Gomorra Season Ends. Joo. Ja se olikin levyn nimikko kappalekin vielä kuule kaiken kukkuraksi. Nonni. Sitten siirrytäänkin vähän toisenlaiseen ennen kuin päästetään vieraat ääneen. Mutta okay. Tässä tällä tulee kertaa? No dub specialist tulee meille esittelemään dubbailukykyjään. Love of a Dub kappaleellaan kokoelmalta 17 Dub Shots from Studio One. Okay. Legendaarista soundia siis. Okay.

Jep, jep. Siinäpä joo. Oli. Tervetuloa. Kyllä, vieraamme Teemu Alfors Trio, josta kyllä vain kaksi jäsentä paikalla, mutta kertokaa itsestänne miekkoset. No, ihan alkuun kiitoksia kutsusta. Tosiaan meidän basisti Sami ei tänään päässyt paikalle, mutta Teemu Alfors Trio. Ja Heikki, bändin rumpali. Mä esittelin itseni suoraan Teemu Alfors Trion. Niin. Ikään kuin olisi kolme persoonaa samassa. Joo, hieno pömpöysi meininki heti kärkeen. Kyllä vain. Loistavaa. Mitäs? Tuossa kuunneltiin nyt avauskappaleena teiltä tuo High School Dance. Joo, sieltä on uutta levyä tulossa. Ja tämä on raita, mikä tulee ehkä olemaan sit seuraava sinkku täältä. Et nyt on kaksi ehditty pudottamaan. Ja tässä olisi kolmas sitten. Ja levyä on tehty pieteetillä pari-kolme vuotta. Kyllä. 2019 aloitettu äänitykset. Okei. Ja nyt on saatu sitten viimeinkin purkkiin ja levy ilmestyy. Koska? Perjantaina itse asiassa. Ja lauantaina juhlitaan levyjulkkareita Bar Bassissa. Okei. Ja Miss Bass joo. Just näin. Kalevan kadulla keskustassa siinä Mannerheimin tien. Eiku joo, kupeessa. Joo, siis eilen meidän basisti käytti slogania, että villiväinö ja vastapäätä, minkä mä toivon kertovan ihmisille todella vähän. No, ei ainakaan mulle sanonut mitään. Mut siellä on täydet tuopit ja tiskiltä saa voimajallua, minkä takia sinne on tullut valuttu. Ja siellä on hieno jallukabinetti. Okei, sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Se on siis siinä alkupäässä lönkkaa. Joo. Kalevan kadun siinä alussa. Entisen paakarin kulmilla ja muuta. Mä uskon, että jallukabinetti loi teihin syvän vaikutuksen. Kyllä. Täytyy myöntää, että saman tien kulmakarvat nousivat asteen pari tai jotain sinne suuntaan. Ja te sitten ootte siellä koko bändi reuhaamassa lavalla varmaankin. Joo, ja meillä on itse asiassa vielä Backstabbers ja Jesperi siinä hoitamassa liidikitarointia, että saadaan siitä nautinnollinen kokemus meille kaikille. Ja Vialea-bändi on mukana touhuissa. Mites? Tuossa ainakin oli vähän noita urkua ja sen semmoista, niin onko teillä sitten jotain tällaisia torvisektioita kanssa? No itse meidän saksofonisti ei päässyt paikalle koskaan tutustumassa Pyhään Pohjoiseen, mutta ja Jesperi on soittanut noin urutsit taas tuonne narulle, joten ihan niin moneen hänen kätensä eivät taivu. Että. Niin. Joo, mäkin mietin tuossa äsken, kuuntelin biisiä, että hetkoneen, Trio. Nyt täällä on jo niinku vähän useampi soiti. Vittu, että taitavia jätkiä. Vähän niin kuin Rassilla, että soittaa samaan aikaan synaa ja bassoa ja laulaa ja mitäs kaikkea. Niin. Ja oikeastaan mitä pidemmälle päästään tuossa noita raitoja kuunneltua, niin, niin siellä on kaiken näköistä. Löytyy jousta ja tässä on ollut todella paljon vierailijoita, että oikeastaan puolessa noista kappaleista soittaa toveribändien kitaristeja ja jousia ja muuta sälää. Sekin on saattanut ehkä venyttää vähän, jos täytyy aina haalia porukkaa lisää. Niin. Ai ja ei sovi nyt sitten tällä viikolla, no ensi viikolla sitten. Ja kyllä se just nää. Vuoden verran otti nuo äänitykset, että saatiin kaikki niinku nauholle ja sitten siinä seuraava oli sitten miksailuja, masterointeja ja kaikkea tällaista. Niin, studioaikatauluja ja muuta. No se. Se oli. Niin, vuosi studiossa. Ja tavallaan mietti, että korona ehkä tekisi sen, että sitä aikaa on tosi paljon, koska oikeastaan mitään muutahan siinä ei sitten puuhasteltu. No ei siinä oikein paljon keikolle pääse heiluun. Niin. Missä studiolla te olitte? Me oltiin tuolla Keravalla, no Harri Petjakon hoteissa. Niin, Studio UG. Joo. No niin. Ohjelmaan sopien. Harrin putkaksi ollaan kutsuttu. No se kuulostaa vielä erittäin hyvältä, sopii niin teemaan tähän näin. Ja terveisiä ilman muuta Petjakolle, kuuntelee varmasti. Toivottavasti, jos tämä kuuluu Keravalle asti. Ei ole ihan varma. Hyvällä säällä voi kuulua. Riippuu tuuliolosuhteista. Kyllä, radiokelistä. Mutta pitäisikö joku toinenkin biisi sieltä, kun sä nyt menit tuossa väläyttelemaan kaiken näköisiä? No oikeastaan pitäisikö kynkästä toi avausraita, Love Has Left the Building, mikä on mielenkiintoinen kakofonia kaikkea. Ahaa, okei. No, biisin jälkeen sitten kysellään siitä vähän lisää. Mut kuunnellaanpa tämä. Your love has left the building. Got you hold it there for a while. I should have baby on filming. It wasn't an orphan era, was the end of his life. Got a lead appealing. I got it all in there taking time. It got me a little bit bleeding. It wasn't an orphan era, was the end of his life. Oikein hieno pläjäys. Kyllä. Kyllä, erittäin maistuvaa korvilleni. Se on tunnelmapala. Oli loistava avausraita kyllä. Ja taas kuulosti ehkä hieman siltä, että oli vähän yli trion verran porukkaa siellä soittelemassa. Kyllä, kyllä. Taisi olla joo. Mutta, kauas sitä on kuullut tuota veivailtukkaa. Milloin on äijät aloitellut tämän musiikin vääntämisen? No 2015. Oli ehkä trion aloituslaukaus. Et sitä ennen me oltiin soitettu samassa bändissä, Mausta Vitosessa, Ja itse asiassa sitä ennen Folke Westsidessa. Mä olin sitten käynyt Brysselissä asustelemassa ja siellä tehnyt jonkun verran kappaleita siitä, miten perseestä Bryssel on. Joo. Ja siitä yhtenä sumuisena yönä hilpasimme sitten kuppilasta, vanhasta pääkonttorista. Sitten Hesarilta, eikö se ole pääkonttori, Hesari? Taitaa olla, tai joku niistä kuppiloista. Niin, joo. Niin, sieltä treenikselle sitten. Keskellä yötä perjantaina. Joo. Kaverit jäi baariin ja lähdettiin soittamaan. Lähdettiin harjoittelemaan. No niin. Toi kuulostaa ihan hienolta. Kyllä. Bändin aloitus ensi askeleilta. Joo, ja monet hienot bändit on käsittääkseni saaneet samalla tavalla alkuunsa. Ja siitä sitten lähdettiin ensin purkittaa sinkkua ja sen jälkeen huomattiin, että ehkä niitä kappaleita on enemmänkin, mitkä voisi taitella valmiiksi. Ja sitten meillä oli ensimmäinen levyllinen Lowly Town soundtrack kasassa. Okei, koska se sitten ilmestyi? Se oli äänitetty 2015 kesällä ja siitä tuli 2016 alkukesästä. Joo, että siinä oli vähän lyhyempi sykli. Niin, vaan vuosi. Niin, pitkähkö sekin? No joo, kyllä se aina kuulostaa pitkältä, varsinkin kun olet tekemässä, mutta kyllä niitä on pidempi aika siikin. Voitte lohduttautua sillä. Niin, terveisiä XR Roussilla. Kyllä vai, kyllä vai. Ja sitten Whatnotille, joka on tehnyt jotain 30 vuotta musiikkia, eikä vielä ole ehtinyt julkaista ensimmäistäkään levyä. Niin ja tavallaan Sonicsilla oli hieno 50 vuoden levytystauko. Joo, et kyllä näitä on hyviä esimerkkejä, mutta Niin, vähän joo. Syssymmälläkin voi tehdä tätä hommia. Niin. Jos syssymmällä saisi vielä toisikin levy perään. Niin, sit vaan mietti, että mikä syksy. Niin, ei sitä kannata ihan täysin lukkoon lyödä kuitenkaan. Onks teillä nyt tää sitten on vähän huono syksy, mä en tykkää tästä ruskasta. Emme tänä vuonna julkaista yhtään mitään. Ei tänä vuonna. Joo. Montakos levyä teillä nyt kaikkinensa on, jos ei nyt oteta tätä tulevaa julkaisua vielä mukaan siihen, koska sehän on tuleva julkaisu. Tää on niinku toinen. Jaha. Plus toinen sinkut. Joo, onko niin paljon nyt sinkkuja? Ekan levyt oli 3 ja nyt on tästä uudesta julkaistu 2 ja tuleekohan meistä 3. sinkku tästä? Joo, varmaan joo. Löytyykö niitä niin kuin levymuodossa vai onko ne vaan tuolla internetin ihme maailmassa? Itse asiassa ollaan just laitettu painoon. Meillä tulee toi eka levynkin CD tulee kanssa tuossa tässä lähiaikoina, mutta siis lauantain keikalta saa tätä uutta levyä. Joo, niin se valmistuu. Sitä on CD-formaatissa myynnissä. Ja se on silloin tosiaan suhteellisen uunituore, kun perjantaina käydään riipasemassa painosta. Lärpät painosta. Niin. No niin. Joo. Ja tuodaan Hullillekin sitten oma kappale. Voidaan sitten radiolla soitella sieltä. Kyllä. Ja totta kai minä nyt itselleni taltioin tuosta, että voi kuunnella tuolla tallustellessaan. No, niin, sä oot niin moderni jäpä. ATK. Jep, mä oon ATK-mies vaikka silleen vähän vanhempaa ikäpolvea, mutta mä aloitin jo katso silloin, kun tuli nämä Commodore 64. Ja tietokone keksittiin. Niin joo, no mä olin keksimässä siellä, että ei saatana, hei, laitetaan noin transistoreet tollaan ihan vitusti yhteen läjään ja pistetään lätkitään pyörimään. Ykkösiä ja nollia. Joo, ja musaa sinne. Joo, nimenomaan. Mä sanoin Kraftwerkin jätkille, että hei, tosta olisi hyvät soundit. Näin on. Ja sä vätilit PC-speakerillä omaa matskua. Kyllä, se oli hyvä. Erittäin loistava äänentoisto. Mutta, mitä oiskos pieni pläjäys akkarilla siitä joku kappale, miten olisi? Vaikka vanhempaa tuotantoa tai no joo, oikeastaan. Joku hyvä biisi, minkä oikeastaan, mä otan luuria vähän soukemmalle. No niin, ainakin näyttää hyvältä tuossa mittarissa. Ja itse kun oli puhetta vanhemmasta, niin voisi vetää Lonely Townia. Heikki ottaa tuplapasarit tuolta. Niin. Okei. Mitäs kovaa nämä tulee? Siinä aika hyvin. Munat heiluu. No niin. I got it down to this lonely town. I've been around the world, now it's going down. And my heartache, it should be waiting. If it it's broken, then it should be aching. Well, I always do have the third things out. Don't ever let it go, make your old man proud. In my heart it was constantly raining. If it's broken, then it should be aching. Just come on down. Once you say it'll be lonely town, Ishe Ati said, hold me now. I can't let it go all alone and on and on. Well, days in my room and my whole soul shout, it's all around so gray when you try to head out. In my heart it was constantly raining. If it's broken, then it should be aching. Just come on down. Once you sail, you'll be long town. We share our tears and say, hold me now. Why can't let it go all alone and on and on? Well, I got it down through this only town. Well, I've been around the world, now it's going down. And my heart, well, it should be aching. If it's broken, then it should be aching. Just come on down. Once you say it'll be lonely town, he shed a tear and said, hold me now. I can't let it go all alone and on and on. Just come on down. Just come on down. Just come on down. Just come on down. No niin, se oli oikein upea. Mahtavaa, mahtavaa, että saatiin tuota vanhempaakin matskua. Joo, se oli tosiaan Lonely Town soundtrackilla. Niin, soundtrack. Kuulostaa ihan siltä, että siitä olisi joku elokuva tai jotain vastaavaa. No tavallaan mä koitin luoda sitten semmoisen audiopohjaisen elokuvan. Juu. Siitä, mitä on yksinäisyys ja kaipuu muusikkoystävien pariin. No ei mikään ihme kyllä, kun tollaisia aikoja jouduttu elämään, niin tuleehan siinä. Juu, sitten on helppo kirjoitella. Kyllä, kyllä. Ei oikein muuta niin. Voikkaa. Ja siellä joillekin se toimii luovuutena, niin kuin toi niin. Paskat fiilikset. Niin, ja jostainhan se pitää ammentaa. No, ja kyllä. Siellä on tosiaan aikaa Toomanin karmeella rangalla koittaa sitten taltioida niin. Muistoja sointumuotoon. Mutta aika useinhan siinä on niin, että just kurjuudestaan se kumpuaa, koska silloin kun on kivaa, on niin kiva, ettei kerki tehdä mitään muuta kuin pitää kivaa. Se on aivan totta. Vaikka tosiaan. Ainakin näin suomalaisen mentaliteetin. No juurikin tämä. Jep. Mitäs se niin. Hurrikaanisen basisti sanoi, että on ollut niin kiire, että ei ole kerennyt tekemään mitään. Joo, toihan on vähän niin kuin meikäläinen kanssa. Ja Esa Pakarinen aikanaan, jolta mä lainasin tämmöisen lausahduksen, että laiskaksi haukkuvat, vaikken koskaan ole tehnyt mitään. Niin, niin. Simmottis. Hei, noit keikkameininkejä, mites onko ollut tuossa, sanotaan mielenpainuvia keikkamuistoja? No, aikoinaan ehkä oli semmoinen Valtteri. Muistaakseni Walter tai Petteri tai joku, näin mieleenpainuva selkeästi. Kyllä, kyllä. Mutta Keravalla on Juuria. Ja Petterin purkukineistö. Joo, eli siellä on hieno purkutaide yhteisö, joka tekee purettaviin kohteisiin taidenäyttelyitä, mitkä on graffittipohjaisia. Aa, siitä on ollut jossain medioissakin joskus. Joo, hyvin on. Jone saanut hommat isolle, kuten Lapilla Recordsilla sanotaan, niin siinä oli isohko liikekiinteistö, mitä oltiin purkamassa, ja sitten sinne tekivät näyttelyä ja sitten taas bändit soitti. Ja se oli suhteellisen iso kahakka ja siellä oltiin isolla triolla, eli olikohan meitä tupla trio. 6-7 henkeä lauteella. Ja hyvin porukkaa. Karmea kaikutankkihan se oli. No varmasti joo. Mutta se jäi mieleen. Ja toinen ehkä Aurinkomäki viime kesältä, mikä taas oli itselle hirveän tärkeä, koska mä oon ehkä 5-vuotiaana kävellyt faijan tekemän Puisen kitaran kanssa rappusia vastaan, kun mun setä on soittanut keikkaa siellä. Okei. Ja vanhempi päämies käveli sitten rappusia vastaan ja soitti jonkunnäköistä soolon tynkää siinä ja sitten me oltiin hetki rokattu. Okei. Yhteistuumin, niin se oli ikään kuin semmoinen merkkipaalu, minne piti päästä ja sitten se triolla onnistui. Siisti. No niin, erittäin hyvä tollainen muisto siitä, että mielenpainuva. Mites merkki. Tulevat keikat, onko nyt niin kuin levyn tiimoilta enemmän kuin tämä lauantai tiedossa vai Tällä hetkellä ei ole mitään plääneä. Ja sieltä on kesä iskemässä päälle, niin saattaa olla, että on niin kiire pitää kivaa. Niin. Aivan. Ettei kerki keikkailla. Et syssymällä sitten, niin kuin te puhuttiin. Niin, ja kun jengi on kesä tykkään kuitenkin lomailemassa. Jengi kuitenkin lomailee tuo jossain kesällä, niin eihän ne ehdi kivapidolta tulla keikkoja katteleekaan. Voisi kuvitella kyllä nyt, että kun nuo koronarajoitukset alkaa pikkuhiljaa niin kuin rauhoittua, että jengi kyllä niin kuin keikat on aika täynnä. Luulisi. Kyllä ainakin itsellä on ollut aika polte silleen, kun tykkää livemusiikista, niin tässä on ollut aika hiljaista niin kuin viimeiset. Oh. 1,5 vuotta sitten oli viimeksi. Niin, sama vähän niin kuin itselläänkin. Mä oon tässä nyt tänä keväänä käynyt jonkun verran katsomassa, jos sanotaan kourallinen keikko, niin on ne kyllä ollut niin kuin melkein poikkeuksista loppuun myytyjä. Kyllä vain. Niin, ja musta tuntuu, että nyt kun rajoitukset poistui maaliskuun lopussa, niin silloin hetkellisesti kaikki oli täynnä. Itse asiassa baareissa oli hirveät jonot. Mm. Jopa bar baseen oli jono, joo. Mikä oli hyvin harvinaista. Mutta sitten sen jälkeen tuli ehkä lauantai-jono. Luulis näin. No toivotaan. Niin, ei toivota, että pääsee itse sisään jouluhemmaan. Niin sitten taas ehkä se vähän haihtui siihen, kun ihmiset on kuitenkin tottunut olemaan enemmän kotona. Niin monella on jäänyt se vaihde silmään, että on kiva lötkötellä sohvalla sen sijaan, että lähtee. Niinpä. Se on kyllä totta. Ryllinä siellä himassa, ei tarvitse kato vetää ykkösiä niskaa tai mitään, että siellä voi vaan vetää kalsarikännit himassa. Niin, tämä tulee halvemmaksi. Niin, juuri näin. Ja sitten ihmetellään, minkä takia kuppilat kuolee ja keskusta autioituu. Jep, niinpä. Siinä ammutaan itteensä jalkaa, mutta kaikki sankoon joukoin, siis lauantaina sinne basee. Kyllä, joo. Pakkohan se on tulla kiigaamaan bändin livekondis. Mainitut. Kyllä. Kuinka paljon teitä on siellä? Mennäänkö triolo lauantaina vai? Siellä on kans Jesperi tosiaan soittelemassa liidejä. Toista live-kitaristina toiminut meillä nyt muutamat viime keikat. Joo. Viimeisen vuoden aikana, niin Jesperi on ollut bändin neljäs jäsen siinä live. Niin, trio on neljäs jäsen. Hyvin aktiivinen ja hieno taiteilija. Mutta sitten se voi lisätä trioon, jos se niin, joo, kyllä. Kunhan nimen saa pitää. Joo, niinpä. Jesperiltä edes kysytä. Ei. Mutta laitetaanko se joku kappale taas tuolta tulevalta levyltä? Niin. Olisiko itse asiassa bluesahtava Soda Mode, kun se näyttäisi olevan siinä? Katsos vaan. Suoraan tyrkylle. Neljäs kappale. Pistetään se pyöriin, niin sitten yleisökin kuulee, että millaista musiikki on luvassa. Try it. damn old. Kyllä, hieno rytistys siinä myös. Mutta joo, hyvän kuulosta meininkiä. Mistä sä ootte vaikutteet oikein napannut? Mikä on ollut semmoinen, no tai kuka? Ehkä niin kuin ihan alkuun, ja minkä takia toi orkesterin nimi on noin pömpöösi, niin John Butler Trio on ikänsä, tai John Butler on kirjoittanut kappaleita elämästään ja pitänyt semmoisen positiivisen viban, ja tietysti yksi maailman parhaita kitaristeja, minkä takia sitä lähti kuuntelemaan. Mutta sen positiivisuuden kautta ehkä lähti sitten kasaantumaan se ensimmäinen levy, eli ikään kuin ajatukset oli synkkiä ja sitten piti lykätä positiiviseen formiin. Niin siinä ehkä John Butler Trion musiikki toimi aika hyvin pohjana. Ja sitten taas näissä on ehkä semmoinen teksaslainen bändi kuin Spoon. Tällä uuden levyllä oltiin Oregonissa katsomassa Spoonin keikkaa, ja se oli itselle suhteellisen uskonnollinen kokemus. Ja sitten taas sitä kautta semmoiseen juurevaan soittoon, ja Spoonin keula taas alkoi soittaa kitaraa vasta myöhemmillä vuosilla, eli joskus ollut 25-vuotias, ja hän sanoi, että harmittaa, ettei koskaan pysty masteroimaan sitä instrumenttia, ja itsellä on vähän sama siinä, että pystyy soittamaan kitarat sinne, mutta sitten taas esimerkiksi äskeiseen raitaan pyhä puhakka Marko tuli tempasemaan soolot, ja taas Spoonilla on ollut hyvin samanlaista henkeä, niin me ehkä sitä pitäisin tällä hetkellä suurimpana innoittajana tälle projektille. No, se on hienoa, että se vähän niin kuin vaihtuu. Se on ylipäätään, ja totta kai niin kuin Beatles, mikä myös kaikuu tuolla jossain kappaleessa melkein pastissitasolla, niin heillähän se uusiutuminen oli se suurin voima käytännössä, millä taas tekivät katalogista niin hienon. Niin tavallaan sitä on ehkä Triolta odotettavissa. Meillä on tällä hetkellä kolmas levy valmiudessa, niin se on taas mennyt eteenpäin, mutta samalla. Niin, se eka levy oli ehkä sellainen folk-painotteinen pikkasen, että tässä tokalla on enemmän kuuluu silleen bluesi tai vastaava, sanoisin. On tässä vähän semmoista, että ikään kuin myös Steve Ray Vaughan ja jossain vaiheessa tarttunut korvaan. Se on ainakin monella meidän vierailijalla ollut hyvin lähellä, ja itsellähän se on tosi iso nimi, mutta puhutaan eri motoriikasta. Kyllä, mutta musiikillinen vaikutelma vaan tuli sieltä jollain tavalla, paisto läpi sieltä, että tämä on ollut myös yksi mahdollinen innoittaja tuossa toiminnassa. Se on hieno kehu meidän vierailijalistalle. Niin, mä veikkaan, että siellä on kyllä SRV-faneja. On. Väittäisin, että kaikki, jotka on käynyt vetämässä, niin mä ainakin muistan jurisia hölinöitä käyneeni jokaisen kanssa siitä, mitä Steve Ray merkitsee kitaran soitulle. Kyllä. Ja sehän on kaikkeus, kyllä totuus. Minä olen myös lukeudun näihin fanikuntaan hänen osalta, että siinä vaan oli niin perkele hieno kitaristi, ettei kyllä kovin montaa siihen tasoon pääse. Kyllä, ja siis muut kitaristit on sanonut. Muistaakseni Claptonin hieno kaneetti oli, että jos puhutaan kitaran soitosta, niin hän olisi pitänyt olla siinä kopterissa, joka siihen vuoren seinään palaa. Joo, no se oli kyllä jo niin hieno kunniaosoitus tosta, että hieno vain enää keksikään. Vaikka Clapton on nyt lähtenyt sitten omille linjoilleen. Joo, kyllähän se on ihan eri tyyppisiä hemmoja molemmat. Kyllä. Mutta palataksemme takaisin teihin. Niin, tuosta oli sitten näitä biisi vielä voisi soittaa, koska onhan meillä tuossa nyt vielä 25 minsaa vähän yli jäljellä. Niin on. Hyvä. Niin jonkun. Pitäisikö Way Too Early, kun sitä ei tule koskaan missään? Vai ei? No me soitetaan se nyt oikein. Niin, joo. Mä nyt sanon se ääneen. Se tulee. Sorry. Yep, way too early. Siitä vaan. So you wake up from the kitchen floor while sky is coming down and you're about to crawl like white and mine down to the liquor store. I spy a child, got a fire, got off the door. You get a call and the problem solved. Now it's time to take it back to the place before your body's feeling weak and and needs a soul. And it's a guess what out of my keys are gone. And I've seen to use me way too many years. I guess I now step back, listen to hear. I got sound, I got sound, wishing for life. Shoot the doors, breaking walls, make us small, so bright. Hey, leaving for the Saturday night. It's been way too early to die. I got sound, wishing for life. To the doors, making walls, make us more surprise. Hey, leaving for the Saturday night. It's been way too early. Your friends are taking fall to the kitchen store. So you went to get a driver who's at the door. We get it, people ready, we about to roll. Then it's the last shot, buckle up out of it all. And a clue I am at back home. I guess you had more drinks than you might as you know. It seems so much surprise when you wake up alone. And the reason is you didn't have the numbers to phone. And I'd say to you, it's been way too many years. I guess I now step back, listen to hear. I got sound, I got sound, wishing for life. Through the doors, breaking walls, make us fall so bright. Hey, leaving for the Saturday night. It's been way too early to die. Got sound, I got sound, wishing for life. Through the doors, breaking walls, make us fall so bright. Hey, leaving for the Saturday night. It's been way too early to die. On and on, it's a different show. But when the call, you just got to go. It's not a holiday if you didn't spend the whole. It doesn't validate that the things went just wrong. Well, I can stop what I have begun. I only wanna live on an inner sun. And the only way to live is to see the sun. But it's time I'm taking away. And I've seen to use me way too many years. I guess I now step back, listen to hear. Got sound, I got sound, wishing for life. Doors, breaking walls, make us fall so bright. Hey, leave before the Saturday night. It's been way too early to die. Got sound, I got sound, wishing for life. To the doors, breaking walls, make us fall so bright. Hey, leave before the Saturday night. It's been way too early. Way too early. Way too early to die. Can I wait too early? Kyllä se oli siinä. Niin. Joo. Joo, jotain sanoitte, että tuota ette soita livenä, mutta jos yleisö vaatii. Niin, katsotaan lauantaina. Niinpä niin. Entistä joo. Suurempi syy ilmestyä paikalle siis. Kyllä. Tullaan oikein väijymään, että hei, soittaako noin jätkän nyt on biisi vai ei. Niin, aivan. Ja sitten huudellaan siellä lavan reunalla, soittakaa! Kyllä. Joo, ei tällä kertaa paranoid. Niin. Niin, eikä... Joo, se on vähän väsynyt jo. No on. Kyllä jo hitto vielä parikymmentä vuotta sitten, kun oltiin jossain keikalla, joku huutaa, soittakaa paranoid, niin mä huusin takaisin, että soittakaa ambulanssi. No itse asiassa Stäppäretti Jesper sanoi hienosti lauteella, että joku... huusi joskus niitten keikalle, että soittakaa paranoid. Ja sitten huutaa, että vittu, vihdoin joku kehtaa pyytää. Totta kai lähtee. Sitten otti yhden otteensa, no ei kai nyt vittu oikeasti. No niin, se oli ihan oikein. Hyvä heitto siihen. Kyllä. Joo, se eka soundi vaan, ei mitään niin. Muuta. Tyy, ja sitten sen jälkeen. No niin. No niin, se oli siinä. Se oli siinä. Joo, näin on, näin on. Radioversio. Kyllä. Kyllä, erittäin radioystävällinen. Vain yksi sointu. Ja sekin mieluiten dumpattuna. Joo. Joo, just näin. Seppi-hörrötys kuuluu tuolta läpi. No, mutta se on. Katso. Se on aika perus. Se on. Kanavanjohtaja, niin. Ja kyllä, kyllä. Bossi. Sadan päällikkö, niin. Sadan päämies, niin se ääni pitää kuulua. Ja kun se itse tee ohjelmia, niin sen pitää 100,3 kuulua. 100,3 päämies, niin. Niin justiin. Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa bosseista puheen ollen, niin pitää lähettää meidän loistavan levyyhtiön Lapilla Recordsin voimakaksikolle Teetelle ja Louis Barabelle paljon terveisiä. Et hienosti ovat pojat uskoneet meihin kaikkien näiden vuosien ajan. No mahtavaa, että terveiset sinne ja toivottavasti olitte kuulolla ja saitte nämä korvinne, joskin sitten myöhemmin voi ladattuna. Mutta joo. Joo. No ettekään te nyt, olette saanut levyn pihalle, niin... jo toisen, niin... Niin. Niin, niin. Kai te jotain olette tehneet järkevää. Joo, meillä on 8 levyn diili. Okei, sehän kuulostaa. Se oli sitä aikaa, kun tehtiin vähän pidempiä sopimuksia. Niin. No, mutta toisaalta, niin kyllä mun mielestä on niin parempi tehdä ajan kanssa ja kunnolla noin hommat kuin se, että niin kuin vetää silleen juosten kusten, kun me tehdään tämän radio-ohjelman. Niin justiin tälleen. Ei mitään, koska etukäteen funtsita. Ei me funtsita edes jälkikäteen. Toi mun mielestä täsmälleen oikein henki, koska itsellä on haave radio-ohjelmasta ja sitten nimenomaan olisi sitä, että juodaan kaljaa ja kuunnellaan musiikkia. No nimenomaan. Mistä sä ton kaljan juonit? Teemu unelmoi niin, siitä. Niin, niin aivan, joo. Niin, se on kyllä ikuinen unelma, että voi hyvänä aika. Vielä kun pääsis Ylen palkkalistolle tekemään tuota. En mä kyllä haluaisi Ylelle. En mäkään välttämättä, mutta toisaalta. Siellä kerrottais vaan, mitä pitää soittaa ja sanoa oikeastaan. No totta, mutta toisaalta. Mä luin jostain, että niiden työsopimuksessa oli joku semmoinen, että ei edes läsnäolo pakkoa, mutta liksa juoksee. Joten sitä voi olla vaikka paskalla jossain satana metsikössä ja liksa juoksee. Mä uskon, että se ehkä katkeisi koeaikana, koska Niin, no, hyvin todennäköisesti. Jos saisit koko koeajan paskalla metsässä. No hitto vielä. Tekisit sitten semmoisen kuunnelman. Ei, mutta sehän olisi loistava idea Ylelle, perkele. Kyllä lähettää se siinä niinku semmoinen podcasti paskalla metsässä. Tai lähinnä, yksin. Jos siinä on soittolista ja sitten pitäisi puhua jotain niiden kappaleiden väliin, niin sitten kun se soittolista saattaa olla aika skeidaa, niin sitten taas se puhe saattaisi olla lähinnä niiden kappaleiden haukkumista. No, niin. Tuo Anssihan teki tuo aikana. No se on kyllä totta. Ja joo, silloin oli se paskalista. Se oli Yle-X:n listoilla tosiaan vielä. Joo. Tänne lähetetään myös sen verran huonoja levyjä, että mä tuossa toisen kaverikaakteen ohjelmaan päätettiin, että joku kerta me koitetaan kestää tuntia kuunnella pelkästään noita helvetin iskelmän levyjä, mitä tuonne tulee. Ei jumalauta, musta ne tuntuu, että siinä tarvitaan jonkunnäköinen lääkitys. Todennäköisesti. No sitten on syytä ottaa kaljaa. No niinpä. Mutta olihan meillä yhdessä vaiheessa se slogani, kun Radio Rockilla oli soitetaan mitä halutaan, ja sitten niillä on se soittolista, niin me sanottiin, että soitetaan mitä lattiolta tai hyllyistä löydetään. Ja lattiot löydetyt on niin naarmuiset, ne vaan pomppii. Kyllä, mutta se on lähiradio remix. Se on lähiradio remix. Hei, mutta nyt ei soiteta mitään lähiradio remixiä, vaan joku teidän biisi. Sanokaas, mikä tuosta listasta nyt lätkästä? Pitäisikö meidän laittaa siinä Beatles-hengessä toi Living My Life Without You, mikä on kakkosraita, ja pitää mukavan massiivisena ton alon tuosta. Niin, tässä oli vielä Saara Viika ja Milja Lahti kävivät soittamassa sellot ja viulut tähän vielä vähän korostamaan meininkiä, saatiin vähän tällaista. Ja oikein, suuret kiitokset siihenkin suuntaan. Kyllä. Erittäin mahtipontiseen kuuloista, joten tähän on ihan pakko laittaa pyörimään. Well, I can change my point of view. Now it's a beat in my life without you. It's like 100 million things to do. Now it's a beat in my life without you. Road narrow, snow arrows, our body hard to get. We are true, always there. Well, funny, hard to get what you do. House left for a day or two. Now it's I'm leaving my life without you. Roam the streets quiet without the clue. Now it's I'm leaving my life without you. Road narrow, snow arrows. Well, funny, hard to get. We are true, always there. A little lazy. Well, funny, hard to get what you do. Now it's I'm leaving my life without you. It's like 100 million things to do. Now it's I'm leaving my life without you. Road narrow, snow arrows, our body hard to get. We are true, always there. A little lazy, while fighting hard to get what you do. Wow, father's changed so much. Oh my, makes you say, why you do? taas All Together akustisena version. Out, someone else will try. Those days are gone, I changed my role. So I know, let's grow old together. Let us grow old together. Let's grow old together. Oh, how many times did I write this song? Blowing it down till it blows some smoke. Don't know I'll be worse for a while. What you gonna do when the well runs dry? Since it was so, let's be long gone. So I know, let's grow old together. Let us grow old together. Let's grow old together, oh. So I know, let's grow old together. Let us grow old together. Let's grow old together, oh. Teemu Alfors. I lead them on this and my heart gets old. Holding it down till it blows some smoke. Don't know I'll be worse for a while. If I pass out, someone else will try. The days are gone, I changed my role. No niin, siinä oli mahtava kappale jälleen kerran. Joo, siellä piti soolot vähän skipata, koska ei tuo pikkubani oikein taivu niin. Kuin myöskään soittajas. No, mutta eipä sitä huomannut, kun ei ollut kuullut sitä alkuperäiskappalettakaan. Niin aivan, aivan. Kyllä. Ei pysty sanomaan täydestä siitä. Meni. Täydestä meni. Täydestä väärä on. Raha. Ja harvoin näitä myöskään kahvivoimalla tehdään. Että. Niin, totta. Pelkän sumpin. Pitää olla aika saakeli vahvaa mummopiriä, jos kahvivoimalo tekee. Mutta ainakin jää muistijälki. Kyllä, kyllä. Se on sitten, kuulkaa, taltiossa ja myöhemmin sitten ladattavissa Underground Huminaa -ryhmästä Facebookin Mikä kautta. Mikä se on? No se on näitä somejuttuja, tietokonehommia. Joo, joo, kun sä oot tommonen vanhan kanssa heppu. Niin, että vinylejä ja CDs. Ja kasettia. No okei, ne on niin. Ihan hyviä kyllä formaatteja. Joo, ja mukavaa. Ei jää pykimään. Joo. Ei me tilttiä kuule. No niin, paitsi kuin monet kerrat on nauhoja revitty tuolta jostain mankkuja sisältä. Paitsi just videolit ja jäävät hyppimään. Juu. No, mutta se on nyt duuni. Niin. Joo, aivan. Kuuluu asia. Sitä tietokone voi mennä vaan kokonaan pimeäksi. Mä oon kuunnellut täälläkin kiroilua niin paljon kuin aloitellaan ohjelmaa, joku on vähän laittanut asetuksia tuonne noin. Ja niin, no silloin ei kyllä tuo äänityskään myöskään toimi sitten, että se hankaloittaa sitten jälkikäteen näitä ohjelman jakamista. Mutta nyt on nupikat ja tähdet oikeassa asennossa. Kyllä. Kyllä. Tänä kyllä päivänä. Vai. Eikä sadekaan yllättänyt sisätiloissa. Ei, helvetin kuuma täällä on kyllä. Kyllä, hikiset on fiilikset, mutta ei se mitään. Soittajien pitää hikoilla, koska sehän on soittaja hommaa, eikö vain? Juuri, saatiin kaivattua lämpöä tähän kevääseen. No totta, jostain se lämpö pitää saada, niin miksei sitten studiotiloista. Kyllä. Et edes jostain. Kyllä. Kyllä. Mutta. vielä tässä on vähän aikaa, niin kyllä voisi sitä musiikkia vielä laittaa, koska kyllähän toi mun korville maistuu. Mä kyllä melkein vaatisin yhtä live-biisiä vielä tähän, koska tota, niin, levyähän voi kuunnella aina, mutta niin kuin no se on kyllä aivan tämmönen totta. Studiolive on kuitenkin aina uniikki tapahtuma. Juu, se ei ole kyllä mitenkään joka päivästä eikä näin edelleen. Olisimme erittäin kiitollisia ja onnellisia. No joo, itse asiassa tuota, tähän voisi leipästä ensimmäisen kappaleen, mitä koskaan tälle projektille on tehty. Oho. Ikä oli silloin kypsät 16. Okei. Nyt muutama vuosi enemmän. Niin, tuota. No parta melkein kasvaa, ettei sitä kovin monta ole. Joo, haaraaset oli jo hankittu. Okei, harjoiteltu valmiiksi. Jalkamonitori päällä. Ilman muuta. Kyllä, kyllä. Peilin edessä. Ehdottomasti. Joo, otetaan Sunday Afternoons. Seen the Sunday papers, these were pretty blue. Local kid, the promise maker, wasn't bulletproof. Well, I'm waiting for those Sunday afternoons. I'm saving all those souls to feel the blues. Well, nowadays, these people are getting older every day. You should really listen and you know this, it's the same. Well, I'm waiting for those Sunday afternoons. I'm saving all those souls to feel the blues. Well, I'm waiting for those Sunday afternoons. I'm saving all those souls to feel the blues. Sunday papers, tears were pretty blue. Local kid, the promise maker, wasn't bulletproof. Well, I'm waiting for those Sunday afternoons. I'm saving all those souls to feel the blues. Well, I'm waiting for those Sunday afternoons. Well, I'm saving all those souls to feel the blues. Excellent. Mahtavaa, mahtavaa. Tämä aina kruunaa meidän lähetykset, tällaiset jutut. Tämä kyllä. Kyllä. Meillä oli siis toissa talven, kun tuli nuo ekat kovemmat koronarajoitukset, ja sitten mä missasin yhden bändin keika. Vähän harmitti. Ja sitten sain sanoin. Seuraava päivänä keksin ideaa, että mitä helvettiä, että mä pyydän ne tänne soittaa livenä. Sitten tuli soittaa tänne livenä. Ne 3 vartin keikan vetäsivät tuossa noin. Mukavasti. Se oli aika siisti. Juu, kyseessä joo. Siis oli artisti Julie Blom. Näin on. Kyllä, mahtavaa groovy soul-henkistä meininkiä hänellä. Oho, ja pitää laittaa korvataaksi. Kyllä, siinä oli joo, mutta se oli aika erilaista, kuule, kun mä näin kerran se taas tuolla livenä, niin. Pihalla livenä, niin kun olikin sähkökitarat, kun täällä ne veti läskibassolla ja akustisella ja juuri oli sanonut niin kuin mandoliinilla se puolet. Ja, niin, joo, onhan ja se nyt ihan se eri juttu, kun yhtäkkiä onkin niin kuin ja sähkökitara. Ja, niin minisetti rummuissa, että tuli semmoinen laatikkobassari. Ja no just läskibassi ytisee näissä tiloissa, niin mä uskon, että se on kokemus itse. Se oli hyvän kuulonen, kyllä. Vaikka siinä joutui 3 mikseriä, mitä joutui samaan aikaan säätää. Että siinä sai leikkiä vähän mustekalaa hetkittäin. Mutta erittäin mielenkiintoinen ja hyvä kokemus oli. Ja niin kuin tämäkin. Kyllä vain. Kyllä, kyllä. Ollut ilo. Nauttinut joka sävelestä, jonka olette meille soittaneet. Ja joo. Meillä on vielä vähän reilu femma tässä aikaa, niin pitäisikö joku biisi vielä tuosta rykästä? Täräytetään kärkäsinkku, mille kohta puoliin tulee musavideo. Juu. Ah, niin, aivan. Koskas muuten se julkaistaan sitten? Se on tällä tai ensi viikolla. Katsotaan, miten meidän toi edit-puoli, niin siellä on vähän ollut kiireitä ilmeisesti. Niin ollaan kovasti yritetty kuumottaa, mutta kyllä se pitäisi sieltä tulla ihan tässä lähipäivinä tai aikoina. Okei. Hei, linkatkaa sitten tuohon Underground Huminaa Facebookin seinään se. Juu. Niin tuota, pääsen minäkin sitten katsomaan ja jakelemaan sitä ympäriinsä. Ilman muuta. Mihin kaikkialle muut, että tuota, levyä meinaatte puskea? No siis, sehän tähän aikaan tutustus. Lähettäkää nyt saatana Brasiliaa pari kappaletta ympäri maailmaa muutenkin. Kyllä se lähtee tota Sepulturalle kaikille. Sinne vähän soittooppia. Joo. Niin. Joo. Kavalleran veljeksille vähän. Kyllä, kyllä. Että näin suomipojat soittaa. Ja Benitos Song on hieno kappale, mikä kertoo kaverin lapsesta, minkä saivat pitkällisen ähellyksen tuloksena. Ja siitä, miten ystävyyssuhteet säilyy, vaikka välissä olisi parikymmentä vuotta. Juu, siitä oli hyvä se johdanto, jonka lähetit. Ja tuota, samalla sitten taas Jussi Pelkonen, mikä on tuoreita ystävyyssuhteita, niin soittaa erittäin maukkaan kitarasoolon siellä, mihin... Tai siis kahdeksan. niin, tai loppupätkän kokonaan kitaralle, ja sitten siihen yhtyy meidän loistava ystävämme Flophouse Phonicsin saksofonisti Juho Makkonen. Juho Snake Makkonen. Okei, joo. Ja tuota, tästähän biisistä mä sanoin silloin, että kuulostaa vähän Holmesin laululta, että jos Holmesi heiboi on kuulolla, niin kuunnelkaa tarkkaan, onko siinä mitään perää. Joo. Jees. Mutta hei, tää loppuu nyt, kun tältä erää tähän kello tulee ton verran, että tota niin... Kiitos paljon teille. Hei, oikeasti. Paljon. Kiitos. Ja heti kun tulee uutta matskua, niin tänne vaan. Soittimet kainaloon ja tänne heiluu. Näin on. Mahtavaa. Yes. Ja Benitos Song. Ja tää on nyt se ihan albumiversio. Underground Huminaa ensi viikolla samaan aikaan. Juu. Kai tää uusintanakin tulee joskus. En mä tiedä. No, mä en tiedä. Niinpä niin. Hyvä. Yes. Moi. Hei vaan. I don't